ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अकृष्णो ही साथ ये हेतु वाक्य दिया। आगे इसकी व्याख्या होने, कौन अकृष्ण है जो प्राण क्रिया करने से प्राण नाम वाला होता है और बदन क्रिया करने से वाक नाम वाला हो जाता है और दर्शन क्रिया करने से चक्षु नाम वाला हो जाता है, दृष्टा नाम वाला होता है और श्रवण कर क्रिया करने से श्रोत्र नाम वाला हो जाता है, श्रोता नाम हो जाता है और मनन कर्म करने से मन नाम वाला हो जाता है। ये कहना है ये अकृष्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा नहीं है, ये पूर्ण आत्मा नहीं है, ये अकृष्ट आत्मा है, अकृष्ट ऐसा इसके ऊपर विचार करना है। टीका चल रही है इसके, प्रतिज्ञा वाक्य अर्थे स्थिते सति इति अव तत्र प्राणनादि है ना भाष्य में, तत्र प्राणनादि क्रिया विशिष्ट दर्शन हेतु महा, प्राणनादि विशिष्ट के दर्शन में हेतु बताते हैं अकृष्ण ईसा, जो प्राण माने प्राण रूप से श्रोता रूप से दृष्टा रूप से देखता है तो अकृष्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा नहीं है। तो ये टीका में बताया प्रतिज्ञा वाक्य अर्थे स्थिते सति, प्रतिज्ञा वाक्य है न पश्यन्ति, ये प्रतिज्ञा वाक्य तम न पश्यन्ति का उसको जानते नहीं है, यही है दो रूप में दिखाई देता है, माने चैतन्य रूप से सर्वत्र व्याप्त है शरीर में नखा पर्यंत है और दृष्टा श्रोता रूप एक एक देश में है, उस आत्मा को नहीं जानते, ये कहा था कोई प्रतिज्ञा वाक्य है। उसमें कहा अकृष्ण ऐसा, वो अकृष्ण है, वो आत्मा पूर्ण नहीं है, जो दृष्टा श्रोता आदि रूप में पाया जाता है वह आत्मा पूर्ण नहीं है, ऐसा अकृष्ण ही असमस्तो ही असमस्त है, अकृष्ण मैंने असमस्त यस्मात् सह, जिससे कि वह प्राणनादि क्रिया विशिष्ट, प्राणनादि क्रिया विशिष्ट है वो, इसलिए अकृष्ट है। ठीक आप कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य अर्थे तिथे सति इति आवध, तत्र का अर्थ तत्र पद का अर्थ है, तस्मात तदर्शन भी पूर्ण से अदर्शन भी विशेष, जो अकृष्णो ही असमस्तो ही यस्मात् स प्राणनादि क्रिया विशिष्ट, इसके आगे टीका लगा रहे हैं कि तस्मात तदर्शन भी पूर्ण से अदर्शन, माने प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा दर्शन होने पर भी पूर्ण आत्मा का अदर्शन है, ये अर्थ करना है। कहा विशिष्टस्यापि पूर्णत्वं आत्मात्वात् अन्यथा प्राणनादि कर्तृत्व अयोगादि संगत, पूर्वादि शंका करता है कि जो विशिष्ट है प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा है वो भी पूर्ण है, वो भी विशिष्टस्यापि पूर्णत्वं आत्मत्व, हायर आत्मा ही है ना, वो आत्मत्व है वहां भी, जो विशिष्ट है प्राणनादि क्रिया वो भी पूर्ण ही है, क्यों आत्मा है वो आत्मत्वात्, अन्यथा यदि अनात्मा मानेंगे उसको प्राणादि विशिष्ट अनात्मत्व टिप्पणी में कहा है, अन्यथा का अर्थ है यदि अनात्मा मानेंगे प्राणादि विशिष्ट को अनात्मा मानेंगे तो क्या होगा, प्राणादि कर्तृत्व होगा, तो अनात्मा प्राण क्रिया आदि कर नहीं सकता अनात्मा, इसलिए विशिष्ट को भी आत्मा ही मानना चाहिए। यह शंका आ गई तो उत्तर देते हैं पूर्ववादी पूछता है कुतः पुनर अकृष्णत्व, प्राणादि क्रिया विशिष्ट आत्मा में अकृष्णत्व तो कैसे, असमस्तत्व तो कैसे, अपूर्णता कैसी है, तो सिद्धांति उच्चते के द्वारा उत्तर देते हैं। ठीक है, प्राणादि क्रिया करता प्राणादि भी संगतत्वात्, जो प्राणादि क्रिया करता है ना अकेला नहीं है, प्राणादि के साथ में संघात बना हुआ मिला हुआ है, असंग आत्मा नहीं है वो, प्राणादि क्रिया करता जो प्राण क्रिया है, दर्शन क्रिया है, बदन क्रिया है, श्रवण क्रिया है, मनन क्रिया ये करने वाला जो होगा, प्राणादि क्रिया का जो करता है वह प्राणादि भी संगतत्व, प्राणादि के साथ में एक होकर के काम कर रहा हो, प्राण क्रिया करने से तो प्राण नाम मिला है ना संगतत्व, संघात होने से पूर्णो न भवती सिद्धांत कहते, पूर्ण नहीं हो सकता वह आत्मा, असमस्त है वो, अपूर्ण है। इति उत्तर वाक्य उत्तर, आगे के वाक्य के द्वारा उत्तर देते हैं, ये कहते हैं उच्यते से कहा, उच्यते प्राणम एव, जब प्राण क्रिया करता है तब प्राण नाम वाला होता है, उस काल में दृष्टा नहीं बन पाता, श्रोता नहीं बन पाता, जब दर्शन क्रिया करता है तो प्राण नाम नहीं रहेगा, व्यभिचार होता है परस्पर, दृष्टा काल में प्राण नहीं है, प्राण काल में दृष्टा नहीं है, तत्त क्रिया विशिष्ट अवस्था में तत्त नाम प्राप्त करता है, दूसरा नाम प्राप्त नहीं कर सकता, यही है। प्राणादि क्रिया करता प्राणादि भी संगतत्वात् पूर्णो न भवति उत्तरभागे उच्यते, उच्यते से कहा प्राणन एव, भाष्य में कहा प्राणन क्रिया करते हुए ही, माने प्राणन एव का अर्थ प्राणन क्रियां कुर्वन एव, यह अर्थ होगा प्राण क्रिया को करता हुआ ही, प्राणो नाम, प्राण नाम वाला होता है, प्राणो नाम भवती है मन कांडिका में, प्राणो नाम माने प्राण समाख्य, प्राण नामक, ऐसा प्राण आख्या है जिसकी, सम्यक आख्या जिसकी प्राण, प्राणाभिधानो भवति, प्राण शब्द से कहा जाता है आत्मा को प्राण क्रिया करने से, ये कहा ठीक है। आत्मने प्राण शब्द प्रवृत्ति उपपादयति, आत्मा में प्राण शब्द की जो प्रवृत्ति है उसको सिद्ध करते हैं, क्यों, जब प्राण क्रिया करता है तो प्राण कहा जाता है, यही है प्राण क्रिया, प्राण क्रिया कर्तृत्वादि प्राण प्राणीति उच्यते, कहा प्राण क्रिया का कर्ता होने से ही प्राण कहा जाता है, प्राणेति प्राण, प्राणेति इति प्राण, प्राण क्रिया करता है इसलिए प्राण है वो कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं तत्कर्तृत्वात् माने प्राणन क्रिया कर्तृत्वात् आत्मा प्राण उच्यते, प्राणन क्रिया के कर्ता होने से आत्मा को प्राण कहा जाता है, यही है प्राणेति इति व्युत्पत्ति है, प्राणेति प्राण, प्राण क्रिया करता है इसलिए प्राण कहा जाता है, ये व्युत्पत्ति रीति हो जाता है। सदृष्टान्तम एवकारार्थम आह, दृष्टांत के सहित एवकार को बताते, प्राणन क्रिया प्राण एव प्राणो नाम भवति, एवकार है वहां दृष्टांत के साथ एवकार का अर्थ करते हैं, नान्याम अन्य क्रिया करते समय प्राण नाम वाला नहीं होता, जब दर्शन क्रिया करेगा तो दृष्टा नाम पड़ जाता है उस काल में, जब बदन क्रिया करे तो वाक नाम हो जाता है, अन्य क्रिया करते समय प्राण नाम नहीं होता, प्राणन क्रिया करता है तब भी प्राण नाम होता है, अन्य क्रिया करते समय नहीं होता, यही है नान्याम कहा, नान्याम क्रियाम कुर्वन अन्य क्रिया करते हुए नहीं, तो दृष्टांत देते क्या, यथा लाभक पाचक, जैसे छेदन क्रिया करने से लाभक नाम मिल जाता है और पचन क्रिया करने से पाचक नाम बन जाता है, भिन्न भिन्न क्रिया से भिन्न भिन्न नाम है, इसी प्रकार है एवकारार्थम अनुद्यय हेत्वर्थम उपसमर्थे, एवकार का अनुवाद करके जो प्राण एव प्राण नाम होती है, एवकार का अनुवाद कर हेत्वर्थम, तेरह की टिप्पणी कहते हेत्वर्थ अकृष्ण ईसा इति हेतुवाक्यार्थम, अकृष्ण है वो आत्मा तो अकृष्ण है, पूर्ण नहीं है, वही हेतु है, उसी का उपसंहार करते तस्मात कहा, माने अन्य क्रिया के काल में उसका भान, उसको प्राण नहीं कहते हैं ना, जब दर्शन क्रिया करता है जब देखने लगता है तो दृष्टा बोलते हैं, प्राण नहीं बोलते हैं, एकता नहीं है वहां क्रिया के साथ, तस्माद क्रियांतर विशिष्ट से अनुपसंगारात, इसे अन्य क्रिया का वहां उपसंगार नहीं होता, प्राण क्रिया करता है तभी प्राण कहते हैं, अन्य क्रिया दर्शन क्रिया आदि में उसका उपसंगार नहीं होता, दर्शन क्रिया आदि में के साथ उपसंगार नहीं है, अकृष्ण ही सा, इसलिए वो जो वो आत्मा तो अकृष्ण आत्मा है, जो तो प्राण आदि से कहा जाता है, असंपूर्ण है, पूर्ण आत्मा नहीं है, ठीक है। आगे ठीक है, स्वापावस्थायाम समस्त कर्म उपसंहारे भी, या सबसे पहले प्राण को क्यों दिया, प्राण निव प्राणो नाम भवती, प्राण निव प्राणो नाम भवती, बदन बाघ पश्चन चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम मनवन, इसमें संगति लगाना चाहते हैं, सबसे पहले प्राण का नाम क्यों आया, तो कहते हैं स्वापावस्थायाम समस्त कर्ण उपसंहारे भी प्राण से व्यापार दर्शन, जो सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति होता है ना, अन्य इंद्रियों का उपसंहार हो जाता है, कोई इंद्रिया काम नहीं करती, न करने पर भी स्वापावस्था है मन सुसुप्त, सुसुप्ति अवस्था में समस्त कर्ण उपसंहार भी, सारे इंद्रिय ग्राम उपसंहार हो जाता है, कारण में लीन हो जाते होने पर भी प्राण से व्यापार, प्राण का व्यापार देखा है, पार्श्वस्थ व्यक्ति को पता लगता है यह अभी जीवित है, प्राण चल रहा है, प्राण से व्यापार दर्शनार्थ, प्राण का व्यापार दिखाई होने से, दर्शन होने से प्राधान्य अवगत, प्राण की प्रधानता देखी जाती है सभी कर्णों में, प्राण भी एक कारण है, अन्य कारणों की अपेक्षा प्राण में क्या प्राधान्य देखा जाता है। क्यों? अन्य कारण सुषुप्ति में लुप्त हो जाते हैं, ये उस समय में भी व्यापार करता रहता है। प्राणस्य प्राधान्य अवगवाद, प्राण में प्राण को जो प्रधान स्वीकार किया है, मुख्य स्वीकार किया है, माने आत्मा से अतिरिक्त या कोई सबसे बड़ा है तो प्राण है, ये कहना है। प्राधान्यवाद प्राणन इत्यादि वाक्य में आदो व्याख्या, इसलिए प्राणन एवं प्राण नाम भवति इत्यादि वाक्यों को पहली व्याख्या की, उसकी प्रधानता के कारण व्याख्या है। क्रियाशक्तित्व प्राण सादृश्यात वाचो बदन, अब प्राण जैसे क्रियाशक्ति वाला है वैसे वाणी भी बाक भी कर्मेन्द्रिय है ना, क्रियाशक्ति वाली है, इसलिए वाचो बदन दूसरे नंबर में उसको दिया। क्रियाशक्ति के सादृश्य है दोनों में, प्राण जब वो तो प्रधानता के कारण प्राण को पहले बताया श्रुति ने, प्राण में प्राण नाम बहुत ही, उसमें बदन बाक तो क्रियाशक्ति है दोनों में, इसलिए दूसरे नंबर पर वाणी को रखा, बाक को रखा। ये कहा क्रियाशक्तित्व है ना, क्रियाशक्तिवान होने से प्राण सादृश्य आदि, बाक में प्राण की सादृश्य है, क्रियाशक्तिमत तो है दोनों में होने से वाचो बदन, वाचो बाक है, बदन बाक ऐसा कहा है, वाणी को कहा बदन बाक इत्येतत् पूर्वकम उत्तर वाक्यानि व्याचते, पहले बदन बाक बोलेंगे फिर आगे के वाक्य जो आएंगे, पश्यन चक्षु और शिरोमन श्रोत्रम मनवारो वना, आगे के वाक्य हैं उसके व्याख्या करते हैं। ये कहा तथा इत्यादि भाष्य में कहते हैं, तथा बदन बदन क्रियाम कुर्बन भक्ति थी बाक, कहा इस प्रकार जैसे बदन क्रिया करे बोलना लग जाए, बद धातु से ल्यूट करेंगे तो बदन बनता है बोलना, बोलने का नाम बदन। तथा बदन बदन क्रियाम कुर्बन, बदन रूपी क्रिया करने करते हुए बाक कहलाता है आत्मा, क्या कहलाएगा बाक, भक्ति थी बाक बोलता है, इसलिए बाक बोलते हैं उसको, बाक बोलेंगे। बाक का यहां भारतीय में तीन अर्थ निकालेंगे, तीन अर्थ, बाक माने कर्ता बोलने वाला, बाक माने इंद्रिय बाघ इंद्रिय, बाक माने विषय वक्तव्य विषय, तीन अर्थ निकालेंगे। माने बाक शब्द एक ही है, वहां प्रत्यय भी एक ही कोई प्रत्यय होता है सभी से, किंतु कभी करण में करेंगे व्याख्या में, कभी कर्म में दिखाएंगे, कभी कर्ता में दिखाएंगे, कर्ता में दिखाएंगे तो बाक माने बोलने वाला आत्मा हो जाएगा, और करण में करेंगे तो इंद्रिय बाघ इंद्रिय हो जाएगी। उच्चते अनया इति बाक, जिसके द्वारा बोला जाता है, किसके द्वारा बोला जाता है, इंद्रिय से बोला जाता है, और उच्चते इति बाक विषय को कहा जाएगा कर्म में करेंगे तो। बाक शब्द का तीन प्रकार के व्याख्या करेंगे, कर्ता कर्म करण तीन रूप दिखाएंगे भारतीकार अभी। तथा बदन बदन क्रिया हम कुर्बन, जो बदन क्रिया करने लग जाए तो वो सब बाक कहते, क्यों उसकी व्युत्पत्ति क्या है, भक्ति थी बाक बोलता है इसलिए बाक कहते हैं, आत्मा को बाक कहा उस काल में, कर्ता में प्रत्यय जब कोई करेंगे तब होगा बाक, भक्ति इति भक्ति थी बाक कहा। टिप्पणी चार और पांच की है, चार में कहा व्युत्पत्तियों ने व्युत्पत्तिया, तृतीयांत है वो, चार नंबर टिप्पणी है व्युत्पत्तिया, ओकार भी हटाना आग को रखना, ऊपर मात्र निकाल देना विसर्ग निकाल देना, ऐसे व्युत्पत्ति है भक्ति थी बाक, वक्ता तो त्रिच प्रत्यांत है, या बाक शब्द बनाना है वहां क्विक प्रत्यय लगता है, उणादि सूत्र है क्विक बच प्रत्याय तस्तु कटप्रुजु श्रीराम दीर्घो संप्रसारम, ऐसा सूत्र है उसके द्वारा होता है, बज धातु से क्विक करते हैं धातु को दीर्घ हो जाता है, बाच बन के हाथ में मिलेगा, क्विक का सर्वापहार लोप होता है, सूखा रूप बाक बनता है, सोकु आदि लग जाता है। तो चार नंबर जब मैंने कहा व्युत्पत्तिया ऐसा बनाना उसको, तथा बदन बदन क्रियाम कुर्बन भक्ति थी बाक ऐसा बोलना है, बोलता है ये भक्ति के ऊपर चार नंबर टिप्पणी है तो वही है माने ये व्युत्पत्ति से भक्ति थी बाक बाक। पांच की टिप्पणी कहते हैं वक्ता इति उच्यते, जब बोलता है तो उसको वक्ता बोलते हैं, माने बाक बोला गया है, यहां तो बाक है बदन बाक, बक माने त्रिश लगाएंगे तो वक्ता बन जाएगा उसका अर्थ, या कुप कुप में बाक बना हुआ है, कुप करता में कुप कर दिया बाक बन गया, बाक माने बोलने वाला, तो त्रिश लगाएंगे तो बनेगा वक्ता, वही अर्थ है उसका वक्ता। ये कहा उसी प्रकार पश्यन चक्षु, जब देखता है तो उस काल में उसको चक्षु माने दृष्टा बोलते हैं, दृष्टा ऐसा बन जाता है दृष्टा। चष्टे इति चक्षु, चक्षिंग धातु है ना, चक्षिंग, तो उससे क्विप प्रत्यय करेंगे, त प्रत्यय करेंगे, त लगा लट लगा और प्रथम से एक वचन लगा, चष्टे बनता है उसका रूप, जैसे आचष्टे आदि होता है, चष्टे कहना होता है, चष्टे इति चक्षु, चक्ष धातु, चक्षिंग धातु, चक्ष धातु से उसी प्रत्यय करके चक्षु बनाया जाता है, चक्षु माने चष्टे इति, चक्षु माने दृष्टा, या चक्षु शब्द का दृष्टा माने दृष्ट धातु से अर्थ निकालना उसका, या चक्षु बोला हुआ है उसका दृष्ट धातु, तो वहां भी तीन बनेंगे, दृष्टा बनेगा, दृश्य बनेगा, और देखने के साधन इंद्रिय बन जाएगी, चक्षु इंद्रिय बन जाएगी, भारतीकार बताएंगे उसमें। इसी प्रकार श्रृणवन श्रोत्रम, अच्छा श्रृणवन श्रृणोति इति श्रोत्रम, यही है श्रृणवन श्रोत्रम बोला हुआ है, तो क्या है अर्थ, तो कहते हैं श्रृणोति, सुनता है, इसलिए श्रोत्र कहा, आत्मा को श्रोता है, वो सुनता है तो श्रोता हो जाएगा, और श्रोतव्य विषय बनेगा एक, और सुनने के साधन इंद्रिय भी श्रोत्र, आत्मा को भी श्रोत्र कहा, यहां कर्ता कारण में ट्रन पड़ते लगा, एक ही है, कर्ता में दिखाएंगे, करण में भी दिखाएंगे, कर्म भी दिखाएंगे, बात करते दिखाएंगे, प्राणन एव प्राणो ना बदन बाघ इत्याभ्याम, ये दो जो पहले वाला कहा, क्रिया शक्ति वाले दो कहा, प्राणन एव प्राणो ना भवती है ना, प्राणन एव प्राणन क्रिया करने से प्राण होता है, और बदन बाघ बोलने से बाघ बोला जाता है आत्मा, कहा ये इस इत्याभ्याम, ये दो शब्दों के द्वारा क्या कहा जाता है, क्या कहना है, माने प्राणन एव प्राणो नाम भवती बदन बाघ, इसके द्वारा कहते क्रिया शक्ति उद्भव प्रति, जितने भी क्रिया शक्ति वाले इंद्रिय है, जितने कर्मेन्द्रिय है, सबके शक्ति का प्रदर्शन हो जाता है, केवल बोलना ही नहीं, आदान का लेना देना करना भी है, गमन करना भी है, और मल मूत्र विसर्ग आदि करना भी है, ये सब लेना है, क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शितो भवती, ये दो शब्दों के द्वारा प्राणो प्राण व प्राणो नाम भवती बदन बाघ, श्रुति में इतना है, ये दो शब्दों के द्वारा क्रियाशक्ति उद्भव प्रदर्शित भवति, क्रियाशक्ति उद्भव गमनादि व्यापार का प्रकाश हो जाता है, गमनादि व्यापार ये क्रियाशक्ति वाले दोनों वो उपलक्षण में है, सभी आ जाएंगे, कर्मेंद्रिया सारे आएंगे, सारे व्यापारों का ये दोनों के द्वारा सिद्ध हो जाता है, और पश्यन चक्षु श्रवण स्वरतम, ये दोनों कैसे है, ज्ञान शक्ति प्रधान वाले हैं, मैंने जितने ज्ञान इंद्रिया सब आ जाएंगे इसमें, ये कहना चाहते हैं पश्चन चक्षु श्रवण सूत्र अभ्याम, ये दो के द्वारा विज्ञान शक्ति उद्भव प्रदर्शित है, दर्शनादि व्यापार जितने हैं, देखना सुनना आदि व्यापार सब यहां प्रदर्शित हो जाता है, दर्शनादि व्यापार मान तोगिंद्रिय का व्यापार, रसन इंद्रिय का व्यापार, घ्राण का व्यापार सब आ जाएगा, सबका व्यापार आ जाएगा, ज्ञान इंद्रियों का व्यापार सब, ये माने ये उपलक्षण में सब दर्शन, ये दोनों माने प्राण एवं प्राण नाम होती बदन बाघ, ये तो कर्म इंद्रियों के लिए सबके लिए उपलक्षण है, वो माने जितने भी गमनादि व्यापार की ये क्रिया शक्ति के उद्भव प्रकाशक हैं ये दोनों, और पश्चन चक्षु श्रवण श्रोत्रम, ये दो कैसे हैं, ये ज्ञान शक्ति वाले हैं, तो जितने ज्ञान शक्ति वालों का जो दर्शनादि व्यापार है सबका उद्भव हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, प्रदर्शते उद्भव प्रदर्शते, मैं आठ की टिप्पणी में कहा पर्सन आदि व्यापार प्रदर्शते, जो पर्सन आदि व्यापार है तो अगिंद्रिया आदि व्यापार भी वो विज्ञान शक्ति वाले हैं, जो ज्ञान शक्ति वाले हैं प्रदर्शित हो जाता है, नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति है, कहते विज्ञान शक्ति जो होते हैं ना हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया हैं, ये क्या है, नाम रूप को विषय करते हैं, ये नाम को बताते हैं और रूप को बताते हैं, जैसे वाणी नाम को बताएगी, चक्षु आदि रूप को बताएंगे, ये कहते हैं नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति, विज्ञान शक्ति वाले जो इंद्रियां हैं उनका काम क्या है, तो नाम रूप को प्रकाश करना, विषय करना, ये होता है, श्रोत्र चक्षुषी विज्ञान से साधन है, उनमें भी श्रोत्र और चक्षु ये दोनों विज्ञान में साधन है, ये जानने के साधन है, ये दोनों श्रोत्र चक्षुषी विज्ञान से साधन है, श्रोत्र चक्षु से और भी इंद्रिय है, जितने ज्ञान इंद्रिय सबको लेना है, ये ज्ञान के साधन होते हैं, सब जानने के साधन होते हैं, हमारे पांच जो कर्मेंद्रिया हैं ज्ञानेन्द्रिया हैं जानने के साधन है, यहां श्रोत्र चक्षु से दो है, यहां मत कंडिका में दो दिया है, पश्चन चक्षु श्रवण श्रोत्रम ऐसा बोला, इसलिए दो नाम ले रहे हैं, उपलक्षण है, सभी जितने ज्ञानेन्द्रिया हमारे होते हैं दोनों कैसे होते हैं, ये विज्ञान से साधन है, विज्ञान के साधन होते हैं दोनों, श्रोत्र चक्षु से दो वचन है, इसलिए साधन है, दो वचन कर दिया, प्रथमा के दो वचन है साधन है, साधनम साधरे, ये दोनों साधन है। विज्ञानम तो नाम रूप साधनम, और जो विज्ञान जो होता है, विज्ञान के साधन है ज्ञानेन्द्रिया, और विज्ञान किसका साधन होता है कहते हैं नाम रूप प्रकाश करने के लिए प्रकाशक होता है, नाम रूप का प्रकाशक होता है, विज्ञान से नाम रूप को जाना जाता है। विज्ञान पैदा करते हैं ज्ञानेन्द्रिया, और विज्ञान के द्वारा क्या सिद्ध होगा, नाम रूप प्रकाशित हो जाते हैं। विज्ञानम तो नाम रूप साधनम, जो विज्ञान होता है नाम रूप का साधन है, प्रकाशकम उस रूप साधन है, प्रकाश कर देता है, यह अमुक चीज है ऐसे पहचान कराएगा। साधनम दस के टिप्पणी में कहा प्रकाशकम, यह साधन माने प्रकाशक है, वो कौन, विज्ञान नाम रूप का प्रकाशक है, यह समझना। आगे नहीं नाम रूप व्यतिरिक्त विधेय विज्ञान वस्ती, दो छोड़ करके तीसरा विज्ञान पदार्थ होता ही नहीं है, जानने योग्य पदार्थ, जानने के पदार्थ संसार में दो ही है, क्या नाम और रूप, शब्द और अर्थ दो ही होते हैं, नाम रूप से अतिरिक्त कोई विज्ञान वस्तु जानने योग्य वस्तु है ही नहीं, दो ही वस्तु है बस। नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञान अस्ति, नाम रूप विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान नास्ति, नाम रूप से अतिरिक्त विज्ञान पदार्थ संसार में कोई है ही नहीं, दो ही वस्तु है, विज्ञान वस्तु वही है। 11 की टिप्पणी है, ननु श्रोत्र चक्षु कर्णक विज्ञान से स्वविज्ञेय प्रकाशकत्वात् कथम विज्ञानम नाम रूप प्रकाशमति उच्यते इति आशंका अह नहीं, या शंका होती है कि श्रोत्र और चक्षु कर्णक जो विज्ञान है, जो श्रोत्रकरण वाला विज्ञान या चक्षुकरण वाला जो विज्ञान होगा, माने चक्षु से उत्पन्न होने वाला विज्ञान या श्रोत्र से उत्पन्न होने वाला विज्ञान, श्रोत्र जिसका करण है जिस विज्ञान का, या चक्षु जिसका करण है साधन है जिस विज्ञान का, वो विज्ञान सो विज्ञेय प्रकाशकत्व, अपने विज्ञान वस्तु का ही प्रकाश करेगा ना वो विज्ञान, अन्य का तो नहीं करेगा। कथम विज्ञानम नाम रूप प्रकाशकम, वो तो विज्ञान का प्रकाश करने वाला होता है, वो विज्ञान नाम रूप का प्रकाश कैसे होगा, भाष्य में कैसे दिखती है नाम रूप का प्रकाश, वो तो बोलना चाहिए विज्ञान का प्रकाश है, प्रकाशक होता है, तो नाम रूप का प्रकाशक क्यों, इति उचित कैसे कहा जाता है, ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं कि नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञान बचती, कोई विज्ञा है ही नहीं, नाम रूप ही है विज्ञा, विज्ञान को प्रकाश अपना विज्ञान का प्रकाश करके नाम रूप कैसे प्रकाश करके प्रश्न था, कहते अरे बाबा नाम रूप से छोड़कर कोई विज्ञान है ही नहीं, ये भाष्यकार ने बोला। आगे भाष्य में तयो से उपलम्बे करणम चक्षु श्रोत्र, तयो माने नाम रूप है, जो नाम रूप के उपलब्धि में कारण कौन होते हैं, चक्षु श्रोत्र माने ज्ञान इंद्रिया कर्ण बन जाते हैं, यही है चक्षु श्रोत्र, चक्षु और श्रोत्र दोनों कर्ण बन जाते हैं। तयो एक नंबर टिप्पण कहा विज्ञात्मक नाम रूपयो, जो विज्ञान स्वरूप नाम रूप हैं उनके उपलब्धि में कारण कौन बनते हैं, चक्षु और श्रोत्र, यहां दो ही नाम लिया है, बाकी ज्ञानेन्द्रिया अपने अपने विषयों का कारण बन जाएंगे, जितने ज्ञानेन्द्रिया हैं अपने अपने विषयों का कारण बन जाएंगे उस काल में। क्रिया च नाम रूप साध्या, और क्रिया जो होती है जो प्राण आदि में क्रिया होनी हो, क्रिया नाम रूप न हो तो क्रिया नहीं होती, माने दो प्रकार की क्रिया, एक शब्दात्मक क्रिया और एक विषयात्मक क्रियात्मक क्रिया, दो प्रकार क्रिया होते हैं, एक तो शब्द से ऐसा करो तैसा करो ये करो वो करो, ये क्रिया शब्दात्मक होती है, और एक होता है क्रिया रूप स्वयं करना। तो क्रिया च नाम रूप साध्या, क्रिया नाम रूप हो तो क्रिया होने वाली नहीं, कहां करेंगे, या तो नाम का उच्चारण आदि करेंगे क्रिया होगी, या रूप में कुछ कार्य करेंगे, लेन देन आदि करेंगे, गमन आदि करेंगे, क्रिया होगी। क्रिया जो होती है ना वो नाम रूप साध्य है, नाम रूप बिना क्रिया नहीं हो सकती है, क्रिया के लिए नाम रूप चाहिए तभी कोई क्रिया होगी, माने शब्दात्मक क्रिया उच्चारण करना व्यवहार होता है एक शब्दात्मक, और क्रियात्मक व्यवहार दो प्रकार व्यवहार है, तो क्रिया जो है तो नाम रूप साध्य है, वो प्राण समवाय में नाम रूप साध्य है, किंतु प्राण में समवाय संबंध से प्राण में रहते, प्राण में संबंध रखते क्रिया, यदि प्राण में हो तो क्रिया नहीं हो सकती है, नाम रूप के द्वारा साध्य है, नाम रूप रहो तो क्रिया नहीं हो सकती, किंतु वो माने प्राण में संबंधित है, क्रिया प्राण में है, वो क्रिया शक्ति वाला है वो। तस्या प्राणाश्रयाया अभिव्यक्तो वाक् करणम, वो जो क्रिया है प्राण में आश्रित जो क्रिया है, आश्रय क्रिया है, उसके अभिव्यक्ति में वाक् करण है, वाणी करण हो जाती है। तथा च पाणिपाद पायुपास्ताख्यानी सर्वेशा उपलक्षणार्था बाघ, इसलिए पाणी पाद पायु उपस्थ अन्य जो कथित नहीं है कर्मेंद्रियां चार, ये सब का भी उपलक्षण है वाक शब्द। अपने अपने विषय के माने सिद्ध करने वाले होते हैं सभी। कहा एतदेव ही सर्वम व्याकृतम, बस इतना ही तो है सारा व्याकृत, सर्वम व्याकृतम एतदेव, ये जो व्याकृत जगत इतना ही है बस। नाम रूप क्रिया बस तीन ही है, कितना है नाम रूप क्रिया तीन ही है और कुछ नहीं है। व्याकृत जगत सारा संसार जो बोलते हैं यही है बस नाम रूप क्रिया। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा सर्वम व्याकृतम एतदेव, जितने भी व्याकृत वस्तु बताए गए स्थूलीभूत वस्तु बताए गए तन नाम रूपाभ्याम में व्याक्रियता कहा था, वो व्याकृत जगत यही है बस नाम रूप क्रिया यही है और कुछ नहीं है। क्यों त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म इति ही बक्षति, आगे श्रुति बोलेगी इसी प्रथम ब्राह्मण इसी चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम कंडिका षष्ठ कंडिका में कहेगी, वो नाम रूप कर्मात्मक कर्मरूप ब्राह्मण है वो, उसमें कहेगी त्रयम् वा तीन ही है, त्रयम् वै तीन ही है बस और कोई है नहीं संसार व्याकृत जगत इतना ही है बस तीन है। कौन है एकदम नाम रूपम कर्म, सारा यह संसार नाम और रूप और कर्म माने शब्द अर्थ और क्रिया बस यही है। बक्षति कहा चार पांच छह की टिप्पणी है, चार में कहते हैं व्याकृता व्याकृतम जगत, व्याकृत जगत और अव्याकृत जगत पूरा मिला करके ये तीन भाग में होता है, चाहे व्याकृत जगत हो चाहे अव्याकृत जगत हो, तद्यतम तरी अव्याकृतम आसित तन नाम रूपाभ्याम में व्याकृत है, चाहे व्याकृत हो अव्याकृत सब मिला करके जगत इतना ही है नाम रूप कर्म क्रिया। आज मैं क्रिया सामान्यम, कर्म माने क्रिया सामान्यम, जो क्रिया सामान्य है सबके सब क्रिया यही है। छह में कहते हैं नंबर दे दिया एक छह एक, माने हम प्रथम अध्याय चल रहे हैं अभी चतुर्थ ब्राह्मण है, इसका जो अंतिम ब्राह्मण आएगा षष्ठ ब्राह्मण नाम रूप कर्मात्मक ब्राह्मण है, वो नाम रूप कर्म ब्राह्मण है, नाम ही उसका वही है त्रयम्बाइदम नाम रूप कर्म यही बोलेंगे वह स्वरूप है एक ब्राह्मण है वो, तीन ही होते हैं। कहा मनवानो मन मनो मनुते, मनवानो मन आया हुआ है वो प्रतीक ले रहे हैं, मनवानो मन कंडिका में ऐसा है मनवानो मन कहते मनुते इति मन, मनन करता है इसलिए मन कहा जाता है, आत्मा को उस काल में मन कहते हैं, जब मनन करता है तो आत्मा को मन शब्द से बोला जाता है, वहां भी तीन होगा साधन होगा कारण होगा मन, और कर्म के व्युत्पत्ति करेंगे मन में कर्म के व्युत्पत्ति करेंगे तो बन जाएगा वो माने मंतव्य विषय बन जाएगा यही होना है। मनुते इति ज्ञान शक्ति विकासानाम पाठ विकाराणाम, ज्ञान शक्ति के जितने विकार हैं विकासानाम पाठ नहीं है विकाराणाम पाठ है, वहां पाठ गलत सब गया। ज्ञान शक्ति विकाराणाम साधारण कारणम मनुते अनेन इति पुरुषस्तु कर्ता सन मनवानो मनेतुते, माने मन में मन शब्द से जब मन को बोलना हो तो मनुते अनेन इति मन ऐसा करना, मनन करने का साधन को मन कहा जाता है, करण में प्रत्यय करना पड़ेगा उस काल में, और आत्मा को लेना है तो मनुते इति मन मनवानो इति मन मनुते इति मन ऐसा, माने आत्मा को मन बनाना हो तो कर्ता में प्रयोग करना होगा प्रत्यय कर्ता में करना होगा, और मन में ले जाना है मन शब्द का अर्थ मन को करना है करण में प्रत्यय करना पड़ेगा, मन धातु से अशुन प्रत्यय जो होता है करण में करण कारण मनुते अनेन इति मन, जिसके द्वारा व्यक्ति मनन करता है उसको मन तब वो मन में पहुंचेगा वो स्थिति होगी, और मनुते इति मन मनन करता है इसलिए मन कर्ता कारक में हो जाएगा आत्मा हो जाएगा उस काल में, यही कहना कह रहे हैं। ज्ञान शक्ति विकाराणाम, जो ज्ञान शक्ति के विकार हैं दर्शन आदि जितने भी हैं दर्शन आदि पर्शन आदि जो ज्ञान शक्ति के विकार हैं साधारण कर्ण मन, माने सभी ज्ञानेन्द्रियों के लिए उपयोगी है मन, नहीं तो काम नहीं कर सकते, मन दर्शन आदि क्रिया जो कर रहा दर्शन पर्शन आदि जो भी बोल करना है मन के बिना नहीं होता, मन जिस इंद्रिय के साथ संबंध देता है उसी इंद्रिय का कार्य होता है, ये सबके लिए साधारण है मन कारण है सबके लिए सब इंद्रियों के लिए साधारण कारण है। ज्ञान शक्ति विकार, ज्ञान शक्ति के विकार क्या है मन दर्शन आदि क्रिया विकार, टिप्पणी में दिया है दर्शन आदि दिया है सात नंबर टिप्पणी में, ज्ञान शक्ति विकार दर्शन आदि नाम, जो दर्शन आदि होना है ना, देखना सुनना आदि जो होता है क्रिया हो रही है, तो वो जो ज्ञान शक्ति के विकार है उसमें साधारण कारण है मन। मन के बिना कोई हो नहीं पाएगा। देखने के लिए मन चाहिए, सुनने के लिए मन चाहिए, सबके लिए मन चाहिए, साधारण कर्म मनो। तो मनुते अनेन, ऐसे मन को लेना हो जो कारण बनाना हो तो मनुते अनेन ऐसे विग्रह करना, इसके द्वारा मनन किया जाता है, इसके लिए सुमन कहते हैं। मन में पहुंच जाए कर्ण कारक में प्रत्यय कर देना सो। और पुरुषस्तु, और जो पुरुष आत्मा को लेना है, मन शब्द का अर्थ मनवानो मन ऐसा बोला हुआ है, तो उसमें तो कर्ता सन मनवानो मन, उस काल में मनवानो मन बोलना पड़ेगा, मनन करता है इसलिए मन कहते हैं। इति उच्यते, कर्ता आपने लेना है तो मन शब्द से ऐसा कहा जाता है। कहा आठ और नौ की टिप्पणी, आठ में कहते हैं व्युत्पत्ते इति मनुते अनेन इति व्युत्पत्ते है, ऐसे व्युत्पत्ति करने से मन में पहुंच जाएगा, जिसके द्वारा व्यक्ति मनन करता है वो मनन करने के साधन को मन कहा, और मन हो जाएगा। नौ नौ में कहा था मनुते इति व्युत्पत्ते है कहते हैं, अब ये कर्ता में लेने के लिए मनवानो मन बोलने को मनुते इति बना, मनन करता है इसलिए मन कहते हैं, कर्ता बन जाएगा। ठीक है, हमें देखें ठीक है। प्राण प्राणन बदनाभ्याम, जो प्राणन क्रिया और बदन क्रिया दो क्रिया बताई, प्राणन एवं प्राण नाम होती बदन बाक, प्राणन प्राणन बदनाभ्याम अनुक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारम उपलक्ष्य। हाँ, जो अन्य कर्मेन्द्रियों का यह नहीं कहा, केवल प्राण को लिया और कर्मेन्द्रियों में बाक को लिया, बदन बाक बोला है, तो प्राण बदनाभ्याम अनुक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारम उपलक्ष्य, जो अनुक्त कर्मेन्द्रिय बाकी और हैं हस्तपाद आदि जो हैं कर्मेन्द्रिय जितने भी हैं उनका उपलक्ष्य करके, उपलक्षण करके वाक्य द्वय द्वय तात्पर्य, ये दो वाक्य हैं माने प्राण एव प्राणोनाम उपति बदन बाक, ये दोनों का तात्पर्य बताते पहले। ये कहा प्राण एव इत्यादि, कहा प्राण एव प्राणो प्राणो, तो जब प्राण क्रिया करने से प्राण और बदन बाघ इति आध्याम, ये दो दो वाक्य के द्वारा आध्याम क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शित भवति, क्रिया शक्ति का व्यापार प्रकट किया जाता है। क्रिया शक्ति वाले जितने भी हैं माने अन्य हस्तपाद आदि भी आ जाएंगे, इनका व्यापार का भी कथन होगा, गमन आदि व्यापार भी होगा आएगा, ठीक आना है, आदान आदि आदान प्रदान है, गमन है, विसर्ग है, आनंद है, सब व्यापार आ जाएगा। आगे तीघा में कहते हैं प्राणवागादि उपाधि द्वारे ना आत्मनिति शेष, प्राणवागादि उपाधि के द्वारा आत्मा में व्यापार व्यापारी बनेगा आत्मा। सीधा तो आत्मा प्राण क्रिया नहीं करेगा, बदन क्रिया भी नहीं करेगा, किंतु प्राणादि उपाधि के माध्यम से आत्मा हो जाएगा प्राण नाम वाला, बाक नाम वाला, बोलने वाला, प्राण क्रिया करने वाला, उस उपाधि के द्वारा। अब बिना उपाधि के तो आत्मा प्राण नाम वाला होना संभव नहीं। प्राण बागादि उपाधि द्वारे ना आत्मनि, आत्मा में ये कहा क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शितो भवति वा अन्वय करना, माने क्रिया शक्ति का माने व्यापार का, उनके जो व्याविकार है व्यापार है उनके प्रदर्शित किया जाता है आत्मा में, तो समझ लो। टीका में कहा कहते हैं दृष्टि श्रुति भ्याम पश्यन चक्षु श्रवण श्रोत्रम कहा हुआ है, दृष्टि स्मृति में वो दो वाक्य के द्वारा दृष्टि स्मृति भ्याम टिप्पणी तेरह की है ना, दृष्टि स्मृति माने दर्शन श्रवणाभ्याम, दृष्टि माने दर्शन, जब दृष्ट धातु से तीन प्रत्यय करेंगे तो दृष्टि बनता, भाव में तीन होता है, अच्छा, और ल्यूट करेंगे तो दर्शन बन जाता है, अर्थ एक ही होता है, दृष्टि बोलिए दर्शन बोले समान एक है, प्रत्यय एक ही अर्थ है दोनों, एक में तीन लगा हुआ होता है दृष्टि में और दर्शन में ल्यूट लगा हुआ होता है, ठीक है, भाव में है दोनों, भाव में प्रत्यय है, तो दर्शन श्रवणाभ्याम दृष्टि श्रुति का अर्थ दर्शन श्रवण, ये अर्थ कर दिया दृष्टि श्रुति अभ्याम माने दर्शन श्रवणाभ्याम अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापार उपलक्षण, जो नहीं कहा हुआ ज्ञानेन्द्रिय है, दो ज्ञानेन्द्रियों का नाम लिया, चक्षु और श्रोत्र का नाम लिया, बाकी त्वक का नाम नहीं, घ्राण का नाम नहीं, रसना का नाम नहीं, उनको भी लिया, उनके व्यापार भी लिया जाता है, ये भी उपलक्षण के लिए दृष्टि श्रुति व्याम अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापार उपलक्षण कृत्वा, जो नहीं कहा हुआ ज्ञानेन्द्रिय तीन है उनको भी उनके व्यापार को भी उपलक्षण करके कहा। अनंतर वाक्य तात्पर्य, अनंतर वाक्य ये दो वाक्य हैं पश्यन चक्षु श्रवण श्रोत्रम, इन वाक्यों का तात्पर्य बताते हैं। पश्यन इत्यादि कहा, पश्यन चक्षु श्रवण श्रोत्रम इति आभ्याम, ये दो वाक्यों के द्वारा विज्ञान शक्ति उद्भव प्रवृत्ति उद्भव, जितने विज्ञान शक्ति के विकार हैं, गमनादि दर्शनादि विकार हैं, सब प्रदर्शित हो जाता है आत्मा में, उपाधि के द्वारा आत्मा में दिखाया जाता है सब, ये कहना है। ठीक है, चक्षुरादि उपाधि द्वारा आत्मा ने पूर्वाध, यहां भी वैसे समझना, आत्मा में विज्ञान शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है किसका, चक्षुरादि उपाधि के द्वारा। सीधा तो आत्मा देखने वाला नहीं सुनने वाला नहीं, चक्षु के माध्यम से देखने वाला हो जाता है, श्रोत्र के माध्यम से श्रोता बन जाता है, सुनने वाला हो जाता है, घ्राण के माध्यम से घ्राता बन जाता है, रसनाय के माध्यम से रसयिता बन जाता है, तो के माध्यम से प्रष्टा बन जाता है आत्मा, स्वतः नहीं उपाधि के द्वारा होता है, ये कहा। ठीक है, उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापाराभ्याम अनुक्तम तद व्यापारम उपलक्ष्य आत्मना प्रष्टृत्वादि परिच्छेदो न सिद्ध्यति संबंधम बिना उपलक्षण अयोगात इति आशंक्याः। पूर्वादि की शंका है कि उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापाराभ्याम, दो ज्ञानेन्द्रियों का दो व्यापार बताई हुई है, पश्यन चक्षु श्रवण श्रोत्र, दो दो ज्ञानेन्द्रिय बताया है। उक्त बुद्धिन्द्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धिन्द्रिय का अर्थ ज्ञानेन्द्रिय, उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापाराभ्याम कहे गए जो दो है, पश्यन चक्षु श्रवण श्रोत्र कहा हुआ, ये दो ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार के द्वारा अनुक्तम तद व्यापारम उपलक्ष्य, जो नहीं कहे हुए ज्ञानेन्द्रिया है उनके व्यापार के उपलक्षण करके, यहां उपलक्ष्य आत्मना प्रष्टृत्वादि परिच्छेदो न सिद्ध्यति, आत्मा में प्रष्टृत्व घ्रातृत्व आदि जो व्यापार सिद्ध नहीं हो सकता, पूर्वादि बोल रहा है। क्यों कि संबंध मिला, संबंध उपलक्षण के लिए संबंध होना चाहिए, इसके संबंध क्या है वहां, ये दो के साथ उनका क्या संबंध है अनुक्त का, संबंधम बिना उपलक्षण अयोगा, संबंध के बिना उपलक्षण नहीं होता, संबंध चाहिए उसको भी लेने के लिए, इसका उसका क्या संबंध है, संबंध लेना होगा, संबंध के बिना नहीं होता, इति आशंका, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं। अरे बाबा, जितने भी ज्ञानेन्द्रिय है ना, नाम रूप विषय करने वाले होते हैं, नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति का, विज्ञान शक्ति जितने भी है क्या काम करते हैं, चाहे चक्षु हो चाहे स्रोत्र हो, किसको चाहे त्वक हो, नाम रूप विषय करते हैं, अपने विषयों को विषय करते हैं। टिप्पणियां हैं 14-15 की टिप्पणी, संबंध बिना उपलक्ष्य, उपलक्ष्य कहो, उपलक्ष्य और उपलक्ष्य में संबंध होना चाहिए, तो उपलक्षण करने के लिए उपलक्ष्य और उपलक्ष्य जो होगा उसमें संबंध होना चाहिए, संबंध के बिना उपलक्षण नहीं बनाया जा सकता, पूर्वाजी ने कहा था। लक्षण अयोगात यही है, माने बिना उपलक्षण अयोगात उपलक्षण हो नहीं सकता, जब तक ये दोनों में संबंध सिद्ध नहीं होगा उपलक्ष्य उपलक्षक में, तब तक संबंध की सिद्धि नहीं, लक्षण नहीं हो सकता, पूर्वाजी कहा। तो सिद्धांत का सभी का एक ही है लक्षण, क्यों सभी नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति, विज्ञान शक्ति जितने भी हैं, विज्ञान शक्ति वाले पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये सब नाम रूप विषय करते हैं, एक ही है इसका विषय, संबंध एक ही है कहा। श्रोत्र चक्षु से विज्ञान से साधने, इनमें से माने ज्ञानेन्द्रिय जो होते हैं, या श्रोत्र चक्षु जो उपलक्षण अन्य इंद्रियों का, और तीन का भी, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय त्वग इंद्रिय का भी उपलक्षण है, ये दोनों कैसे होते हैं, विज्ञान के साधन होते हैं दोनों, सभी ज्ञानेन्द्रियां जो है वो विज्ञान के साधन है, साधन है। विज्ञानम तो नाम रूप साधनम, और विज्ञान क्या काम करता है, नाम रूप का साधन है, प्रकाशक है, या अमुक वस्तु है पहचान कराता है वो, ये तो विज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, और विज्ञान वस्तु को यथार्थ बताने वाला होता है, नाम रूप का प्रकाशक, प्रकाशक होता है, यहां साधन का अर्थ प्रकाशकम ऐसा बोला है, नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञेयम अस्ति, नाम रूप से अतिरिक्त तो कोई विज्ञा है ही नहीं संसार में, दो ही तो विज्ञा है, ज्ञान का विषय दो ही होता है, कौन नाम या रूप, यही है। तयोस उपलब्धे करणम चक्षु सूत्रे, उनके उपलब्धि में, नाम रूप की उपलब्धि में कारण है, चक्षु सूत्र माने ज्ञान इंद्रिया सब अपने अपने विषयों के कारण बन जाते हैं, वो उपलब्धि में अपने अपने विषयों की उपलब्धि में तत्त्व ज्ञान इंद्रिया कारण बन जाते हैं। ठीक है, प्रकाश से प्रकाशक अतिरिक्त ज्ञा भाव दो ही होते हैं, एक प्रकाशक होता है एक प्रकाश्य होता है, इसे अतिरिक्त ज्ञेय पदार्थ है ही नहीं कोई, नाम जो है प्रकाशक है, अमुक वस्तु है प्रकाश करता है, और प्रकाश्य होता है अर्थ, रूप जो है प्रकाश्य है, नाम जो है प्रकाशक है, इससे अतिरिक्त तो भी वस्तु विज्ञेय वस्तु है ही नहीं। ये कहते हैं प्रकाश्य प्रकाशक अतिरिक्त ज्ञेय अभावात प्रकाश्य और प्रकाशक, टिप्पणीकार बोलते हैं 16 सत्र में कहते हैं, 16 में कहा रूप प्रकाश्य है रूप और प्रकाशक क्या है तो नाम, अमुक वस्तु है ये प्रकाशक माने घट को प्रकाश करने वाला घट नाम है, पट को प्रकाश करने वाला पट नाम है, वो तो प्रकाशक होता है नाम और प्रकाश होता है रूप, वही यहां प्रकाश्य प्रकाशक शब्द से बोल दिया। प्रकाश्य प्रकाश अतिरिक्त विज्ञेय अभावात, अतिरिक्त ज्ञेय पदार्थ कोई है ही नहीं, बस यही दो ही ज्ञेय पदार्थ माने नाम रूप प्रकाश्य प्रकाशक, नाम प्रकाश प्रकाशक है, रूप प्रकाश्य है, ज्ञेय अभाव तद उपलम्भे। अब नाम रूप जो प्रकाश है और प्रकाशक जो नाम रूप है इनके उपलब्धि में चक्षु स्रोत्र योरिवा, जैसे चक्षु स्रोत्र कर्ण बनते हैं, चक्षु स्रोत्र कर्ण बनते हैं, उसी प्रकार त्वगादिर्विकरणत्वाद, त्वगादिन्द्र भी कर्ण है वही नाम रूप के लिए कर्णत्वाद, एकार्थ रूप संबंधाद, इनमें एकार्थ रूप संबंध है, उपलक्ष उपलक्ष्य में एकार्थक संबंध है, एक ही अर्थ है दोनों का, जो काम चक्षु स्रोत्र करते हैं वही काम त्वगादि करते हैं, एकार्थ रूप संबंधात उक्त लक्षण संवाद, इसमें उपलक्षक उपलक्षण में लक्षण संबंध संभव है होने से आत्मा प्रष्टित्व सिद्धि, प्रष्टित्वादि सिद्धि, आत्मा में प्रष्टित्व घ्रातृत्व रसयितृत्व ये सब सिद्ध हो जाएगा। इत्यर्थ कहा ठीक है टिप्पणी 8, 18 और 19 विज्ञेय ज्ञाने, विज्ञेय ज्ञान मैंने तद उपलम्ब मैंने विज्ञा वस्तु के ज्ञान होने में कहा, विज्ञा ज्ञान में विज्ञा ज्ञाने चक्षु सूत्र त्वगादिर भी कर्णत्वाद कहा था। 19 की टिप्पणी कहते हैं एकार्थ रूप संबंधात, एकार्थ रूप संबंध है, जो काम वो करते हैं चक्षु सूत्र वही त्वगिंद्रिय आदि कर रहे हैं, एक अर्थ विषय रूप संबंध है। चक्षुरादेश त्वगादेश, चाहे चक्षुरादि हो चाहे त्वगादि हो, अनुक्त है त्वगादि उक्त है चक्षुरादि, दो को नाम लिया और अन्य का नाम नहीं लिया, तो चक्षुरादि चक्षुरादेश त्वगादेश एक विज्ञा विज्ञापकत्व, एक ही विज्ञा है दोनों का है, नाम रूप विज्ञा, ये भी नाम रूप विज्ञा है, इनका भी उनका भी नाम रूप विज्ञा है, एक विज्ञा ज्ञापकत्व विज्ञापकत्व रूप संबंधात, एक विज्ञा का ही विज्ञान विज्ञापक बनते हैं, यही यही संबंध है इनका का, तथा च तद्वारक उपलक्ष्य उपलक्ष्यक तुल्य ज्ञाप्य ज्ञापकत्व संबंध रूप भी सिद्धोष द्रष्टव्य, इसलिए जो विज्ञा के संबंध से इन उपलक्षक उपलक्षक दोनों में भी तुल्य विज्ञाप्य विज्ञापकत्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक विज्ञाप्य होगा एक विज्ञापक होगा, ये संबंध भी सिद्ध हो जाता है कहा। एतेन उपलक्ष्य उपलक्षणयो संबंधे वक्तव्य चक्षुरादेश त्वगादेश तदुक्ति असंश्लिष्टा इति निरस्तम, ऐसा कहने से क्या हुआ तो कहते हैं उपलक्ष्य उपलक्षण के संबंध कहना चाहिए था, उस चक्षुरादेश त्वगादेश तदुक्ति ही त्वगादि और चक्षुरादि के जो उपलक्ष्य उपलक्षण उक्ति असंश्लिष्टा पूर्वादि कहा था, यहां र चाहिए, तदुक्ति रसंश्लिष्टा, वो जो कथन है ठीक नहीं ऐसा निरस्त हो गया, संबंध मिल गया, ये बताए। अच्छा आगे टीका में कहते तथापि, कहते हैं 20 नंबर की टिप्पणी का तथापि, उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापार अभ्याम, ज्ञानेन्द्र के दो व्यापार को लेकर के, चक्षु का व्यापार श्रोत्र का व्यापार लेकर के अनुक्तों का भी ले लिया, उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापार अभ्याम, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय, इस ज्ञानेन्द्र के व्यापार से अनुक्त तद व्यापारम उपलक्ष्य, जो अनुक्त थे माने त्वगादि इंद्रिया उनके व्यापार को भी उपलक्षण करके ले लिया आपने, आत्मना प्रष्टित्वादि व्यवहारे सिद्धेति, आत्मा में प्रष्टित्व घ्रातित्व घ्रातृत्व रसयितृत्व व्यवहार सिद्ध होने पर भी कर्मेन्द्रियों में तो नहीं आया ना, अभी कर्मेन्द्रियों तो केवल एक बाक आया, क्या आया है बाक है, बाकी चार का नाम तो है ही नहीं, इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों में उपलक्षण बना करके सिद्ध करने पर भी माने जो चक्षु और श्रोत्र को उपलक्षण बना करके अन्य इंद्रियों को ले लिया आपने, ज्ञानेन्द्रियों को उनका व्यापार सिद्ध कर दिया, किंतु कर्मेन्द्रियों का तो अभी व्यापार सिद्ध नहीं हुआ, केवल वाणी का ये कई हुआ है, ये पूर्वादि का कहना है सिद्धेति तथापि, उक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारेण अनुक्त तद व्यापार उपलक्षणात् आत्मनो ढंग अंतरित्वादि परिच्छेद संगच्छते बिना संबंधम उपलक्षण तो असिद्धे दीते आसंग अपूर्वादी ये बोलता है कि फिर भी ज्ञानेन्द्रिय संबंधित बातें हो गई चलो उन्होंने बता रहा अभी फिर भी उक्त कर्मेन्द्रिय व्यापार है ना जो कर्मेन्द्र का व्यापार एक ही मान बाघ इंद्रिय का व्यापार किया है अच्छा व्यापार है ना अनुक्त तद व्यापार उपलक्षणात माने अनुक्त के उसका व्यापार जो कर्मेन्द्र का व्यापार में उपलक्षण होने से आत्मनो न गंतृत्वादि परिच्छेद माने आत्मा में गंतृत्वादि परिच्छेद नहीं आ सकता ये पूर्वादि कह रहा है संगच्छते ठीक नहीं होगा क्यों बिना संबंधम पहले संबंध बताना पड़ेगा ना इनका भी क्या संबंध है जैसे वहां तो एकार्थ रूप संबंध बता दिया आपने ज्ञानेन्द्रियों में बिना संबंधम उपलक्षण सिद्धेव बिना संबंध का उपलक्षण बना नहीं सकते बाघेन्द्रियों का बाघेन्द्रियों का और बाघेन्द्रियों और माने पादादि इंद्रियों का क्या संबंध है संबंध बताना होगा तो संबंध नहीं है तो उपलक्षण नहीं बनेगा ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं न संगच्छते है ना दश की टिप्पणी में कहा व्यवहार नहीं हो पाएगा उपलक्षण व्यवहार नहीं हो पाएगा संबंध के बिना ये पूर्वादि ने शंका की तो सिद्धांति कहते हैं क्रिया च नाम रूप साध्या देखो भाई क्रिया जो है ना नाम रूप के द्वारा साध्य है सभी का अपना अपना नाम है अपना अपना रूप है सभी का इंद्रियों का अपना अपना एक एक नाम एक एक विषय है और जैसे घट उसका विषय है सभी का है तो आदि का विषय बन जाते हैं क्रिया च नाम रूप साध्या वाचिकार क्रिया नाम रूप साध्य है प्राण सवाई ने रहती कहां प्राण में क्रिया क्रिया का आश्रय प्राण है किंतु नाम रूप से क्रिया पैदा होती है क्रिया च नाम रूप साध्य नाम रूप से सिद्ध होती है क्रिया यदि घटादि न होता आदान प्रदान क्रिया नहीं हो सकती नाम रूप से सिद्ध होना है तो और वो प्राण समवाई है क्रिया प्राण के बिना क्रिया नहीं हो सकती तस्य प्राणाश्रय अभिव्यक्तो वाक्करणम वो जो प्राण में आश्रित जो क्रिया है उसके अभिव्यक्ति में वाक्करण है वाणीकरण माने अन्य इंद्रिय भी करण है उपलक्षण है ये तत्त्व विषय में भिन्न भिन्न इंद्रिय करण है गमनादि करना हो तो पादादि हो जाएंगे करण आदान प्रदान वाली में हस्तादि हो जाएगा करण ऐसा तथा पाणिपाद पायुपस्थान कहा सभी इंद्रियों ऐसे लेना अन्य इंद्रियों को भी ऐसे समझना करण समझना कहा सर्वेषाम उपलक्षण अर्थात वाक सबके लिए उपलक्षण के बाद कहा ठीक है देखें सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्य सभी क्रिया नाम रूप से व्यंग्य है अभिव्यक्ति होती है नाम रूप व्यंग्य प्राणाश्रया च क्रिया प्राण में आश्रित है नाम रूप से व्यंग्य होती है अभिव्यक्ति होती है नाम रूप से किंतु प्राण में आश्रित है सर्वा क्रिया ग्यारह की टिप्पणी बदन आदि जो बोलना आदि जितने भी क्रिया है बदन क्रिया है आदान प्रदान क्रिया है गमन आदि क्रिया है विसर्ग क्रिया है आनंद क्रिया जो भी क्रिया है ये सभी कर्मेंद्रियों का जो व्यापार है कैसा है नाम रूप व्यंग्या नाम रूप व्यंग्या बारक पितृपुण का नाम रूपात्मक बाघ आदि व्यंग्या नाम रूपात्मक जो बाघ आदि इंद्रिया है ना उनके द्वारा व्यंग्य है अभ्यक्त होते है क्रिया व्यंग्या अच्छा प्राणाश्रया च तेरह की टिप्पणी में कहा प्राण में आश्रित भी है कहा तेरह में कहा बदनादि क्रिया मध्य जो बदनादि क्रिया उनमें से सभी प्राण में आश्रित हैं प्राणाश्रया तत्र ये तत्र के ऊपर है प्राणाश्रया नाम प्राणाश्रय नाम विषय उच्चारण क्रिया व्यंजकत्व बाचो प्राण में आश्रित जो नाम विषय की जो उच्चारण क्रिया है ना प्राण में आश्रित क्रिया कौन सी क्रिया नाम का उच्चारण क्रिया उस क्रिया में व्यंजक है वाणी वाणी के बिना वो क्रिया होने नहीं है हस्तादि नाम तदाश्रय तद आश्रय आदान आदि व्यंजक था और हस्तादि में क्या है उस प्राणाश्रित क्रिया के आदान प्रदान में हस्त व्यंजक है गमनादि में प्राणाश्रित क्रिया का वहां गमन होगा व्यंजक पाद इंद्रिय होगा इत्यादि तस्मात एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व योगात एकाश्रय क्रिया का व्यंजक होने से उपलक्षण संभवात वाक शब्द उपलक्षण हो जाएगा इसलिए आत्मनो गंतृत्वादि सिद्धि इसलिए आत्मा में गंता आदि बनना बन जाएगा उनके माध्यम से पाद के पाद रूपी उपाधि के कारण आत्मा गंता बन जाएगा वाक रूपी उपाधि के कारण वक्ता बन जाएगा हस्त रूपी उपाधि के कारण आदान प्रदान करता बन जाएगा आत्मा बिना उपाधि का नहीं उपाधि से ऐसा ऐसा हो जाएगा वाक आदि शब्द बोला जाएगा कहा तस्माद में चौदह की टिप्पणी में कहा कि तस्माद उपपादित एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व रूपात बाघ हस्ताद्य हो संबंधात सिद्ध किया हुआ जो एकाश्रय क्रिया व्यंजक अभिव्यंजक जो रूप जो बाक और हस्तादि है, बाक हस्ताद्य है, भाक हस्ताद्य सही होने तरह से हम लगा हुआ है, बाक और हस्तादि ये क्रिया संबंधा संबंध है, एक एक क्रिया का आश्रय है, जो एक ही क्रिया है सबका, तद्वार का उपलक्ष्य का उपलक्षण और एक आश्रय व्यंजक व्यंग्य रूप संबंधाच कहा, उसके द्वारा उस उपाधि के द्वारा क्रिया के माध्यम से उपलक्ष्य उपलक्षण और जो उपलक्ष्य और उपलक्षण दोनों में आश्रय क्रिया व्यंजक व्यंग्य व्यंजकत व्यंग्य व्यंजकत तो लिंगात गाते हैं, आश्रय क्रिया एक व्यंजक है और एक व्यंग्य है, एक ही संबंध होने से सिद्ध हो जाता है कहा आगे। ठीक है, हमें कहते हैं आगे शक्ति द्वयोर उद्भव उगते हैं, दोनों शक्ति की उद्भव बताई, क्रिया शक्ति और विज्ञान शक्ति, कुछ इंद्रिया विज्ञान शक्ति वाले हैं, कुछ इंद्रिया क्रिया शक्ति वाले हैं, ये कहते हैं शक्ति द्वयोर दोनों शक्तियों का उद्भव उद्भव उगते हैं, उद्भव के कथन से समस्त संसार से प्रतिचय अध्यासो अत्र विवक्षित है, समस्त संसार आत्मा में वास्तविक नहीं, उपाधि के कारण से है, वक्ता बोलते हैं आत्मा को कब, बागेन्द्रिय के संबंध से, उपाधि के कारण, यदि बागेन्द्रिय न हो तो आत्मा वक्ता नहीं बन सकता, दुगेन्द्रिय न हो तो प्रष्टा नहीं बन सकता आत्मा, यही कहते हैं शक्ति द्वय उद्भव से, दोनों शक्ति के उद्भव की व्यवहार की कथन से समस्त संसार से, समस्त संसार जो भी है इनका प्रतिचि अध्यास हो अत्र विवक्षित, आत्मा में अध्यास इस कंडिका में विवक्षित है, आत्मा में सारा संसार आरोपित है, सारा संसार आत्मा न बाघ बनना है, न श्रोत्र बनना है, न चक्षु बनना है, उपाधि के कारण ऐसा कहा जाता है, अपने आप में उपाधि बिना बाघ आदि नहीं बन सकता विवक्ष, ये कहा पंद्रह की टिप्पणी कहते हैं प्रकृति वाक्य प्रकृति वाक्य में प्रकृति वाक्य ही चल रहा है, बदन बाघ पश्चिम चक्षु इत्यादि यही है, अथवा जो प्रकरण चल रहा है आत्मा का प्रकरण, इसमें सारा संसार आत्मा में अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है, सिद्ध होता है क्यों, उपाधि के कारण ही बाक आदि शब्द से कहा जाता है आत्मा को, यही है। ठीक है, हमें आगे कहते हैं उगते अर्थ है बाक्य शेषम अनुकूल है, ये जो बताए हुए विषय है ना, सारा संसार आत्मा में अध्यस्त है, वास्तविक आत्मा में नहीं है कोई संसार, एक कहने के इसी विषय में बाकी शेष के अनुकूल करते हैं कहा। सोलह के टिप्पणी में कहते हैं सर्वस्व जगत प्रतीति अध्यस्त रूपत्व अर्थ है, संपूर्ण जगत आत्मा में अध्यस्त है इस विषय में बाकी शेष, क्या बाकी शेष है तो बताया कि त्रयंबा इदम नाम रूप कर्म इति ही बक्षति, बस ये तीन ही तो है संसार स्वरूप नाम रूप क्रिया और कुछ नहीं, ये बोलेंगे माने इसी के छठे ब्राह्मण भी बोलेंगे, षष्ठ ब्राह्मण बोलेंगे, ठीक है। आत्मा मनवाना सन मन उच्चते, अब अंतिम आए मनवानो वन, उसके लिए आत्मा मनन करता है इसलिए मन कहा जाता है, मन मन रूपी उपाधि के कारण आत्मा को मन कहा जाता है, यानी आत्मा मन रूपी उपाधि न हो तो आत्मा को मन नहीं कहा जाता, आत्मा मनवाना सन मन इति उच्चते मनुते इति व्युत्पत्ति, क्यों मनुते इति मना, ये व्युत्पत्ति कर्ता कारक में मनुते इति मना, मनन करता है इसलिए मन कहा जाता है। वाक्यांतरम व्याचर, एक वाक्य रह गया बनवारो मन रह गया उसकी व्याख्या करते हैं वाक्यांतरम, सत्र की टिप्पणी है एवं प्रकार इस प्रकार वाक्यांतर की व्याख्या करते हैं मनवान इत्यादि, मनो मनवानो मन मनुते इत्यादि, आत्मा मनवानसन मन उच्चते, आत्मा जब मनन करता है ना मन को लेकर के तब मन कहा जाता है आत्मा को, मनुते इति व्युत्पत्ति, क्यों आत्मा के लिए बोला तो मनुते मना ऐसा विग्रह होगा, मनन करता है इसलिए मन कहा जाता है, इति वाक्यांतर वैसा बोल दिया, वाक्यांतर हो गया, सत्र की टिप्पणी बता दिया एवं प्रकार आगे मनवान, कारणे प्रसिद्ध से मन शब्द से कथम आत्मनिवृत्ति, महाराज मन तो कारण है, जानने का साधन है, वो मनन करने का साधन है, चिंतन का साधन है, आत्मा में कैसे होगा उसकी वृत्ति, आत्मा में कैसे चला गया वो शब्द मन शब्द, करणे प्रसिद्ध से मन शब्द से, करण में जो प्रसिद्ध है मन में, मन करण है उसमें प्रसिद्ध जो मन शब्द है उसका कथम आत्मनिवृत्ति, आत्मा विवृत्ति कैसे, शंका करके कहते हैं व्युत्पत्ति भेद, व्युत्पत्ति भेद है, व्युत्पत्ति क्या है कहते हैं मनुते इति मन, मनुते इति मन मनन करता है इसलिए मन, मनन करने का साधन है नहीं बोला, मनन करता है जो इसलिए मन कहा जाता है, जब मनुते अनेन इति मन कहेंगे तो मन में जल जाए, किसमें जिससे मनन करता है ऐसा बोलेंगे तो मन में चला जाएगा, कारण में करेंगे तो प्रत्यय, कर्ता में करेंगे तो मनस होगा, आत्मा हो जाता है। ये कहा ज्ञान शक्ति, कहा ज्ञान शक्ति विकाराणाम, ज्ञान शक्ति के जितने दर्शन आदि विकार हैं, दर्शन प्रसन्न आदि विकार हैं, देखना सुनना आदि जो होता है, दर्शन श्रवण आदि विकार का साधारण करणम, जिसके बिना कोई दर्शन श्रवण आदि हो नहीं पाएगा, साधारण है, श्रोत्र है किंतु मन नहीं है साथ में, तो काम नहीं कर सकता। अन्यत्र मना भूको नाश रोषम, ऐसे बोलता है मेरा मन कहीं अन्यत्र था, मैं सुन नहीं सका। तो ज्ञान शक्ति विकाराणाम साधारण, ज्ञान शक्ति के विकार है दर्शन श्रवण आदि जो विकार हैं उनमें साधारण करणो मनोहो, मनुते अनेन, मन क्यों मनुते अनेन विग्रह करेंगे तो मन में चला जाएगा, जिसके द्वारा व्यक्ति मनन करता है उस मनन करने के साधन को मन कहा जाता है, ऐसा हो जाएगा। अनेन जब लगाएंगे मनुते अनेन इति मन, कर्ण कारक में प्रत्यय करेंगे तो मन कहा जाएगा, और कर्ता कार्य में करेंगे तो आत्मा हो जाता है। पुरुषस्तु कर्ता सन, पुरुष तो कर्ता है, कारण नहीं है वो, कर्ता सन मनवानो मन इति उच्यते, मनवानो मन, मनन करता है इसलिए मन कहा जाता है, कहा। अच्छा ठीक है, यहां एक वार्तिक है, यहां मन इति उच्यते स प्राण इत्यादि मन्वानो मन इत्यंत श्रुति भाष्य तात्पर्य ग्रह कहानी त्रीणि वार्तिकाणी अतः स प्राण ने प्राणो नाम भति बदन बाघ पश्चन चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम मन्वानो मन, इतने अंश में तीन वार्तिक हैं कहते हैं, यही लिख रहे हैं। स प्राण एव प्राण नाम भवति यहां से आरंभ करके और मन्वानो मन यहां तक, यदि अंत श्रुति भाष्य तात्पर्य, श्रुति का जो भाष्य भाष्यकार ने लिखा है उस भाष्य के तात्पर्य बताते हैं, भाष्य के तात्पर्य के संग्रह करने वाले तीन वार्तिक हैं, त्रीण वार्तिकानि संति तीन वार्तिकाएं तथा ही भक्ति इति बाघ भवेद आत्मा ह्युच्यते बाघ भवेद ध्वनि तथोच्यते न यस्मात् करणं बागुदाहृतः पश्यन् चक्षुस्तथा दृष्टा श्रृणोन् श्रोत्रं तथैव च त्रिधा त्रिधा विवच्छिन्नम् एवं सर्वत्र लक्षयेत् चक्षुरालोचनायैव संशयं कुरुते मनः बुद्धिरद्यवसानाय साक्षी क्षेत्र के उच्यते। ये तीन वार्तिक है, माने तीन तीन दिखाते हैं सब में, बाघ शब्द का तीन अर्थ हो जाता है, प्रत्यय किस अर्थ में किया गया है, कर्म में किया गया या करण में किया गया है, तो क्विप प्रत्यय लगा है वज्रातु से क्विप करके बाघ बनाया, यदि कर्ण कारक में किया है तो बाघ का अर्थ हो जाए बाघेन्द्रिय, और यदि कर्म कारक में किया है तो बाघ का अर्थ हो जाएगा माने वक्तव्य विषय, और कर्ता कारक में किया है तो आत्मा हो जाएगा। तीन यही बोलते हैं, भक्ति इति बाघ भवेत आत्मा, भक्ति इति बाघ ऐसा बोलेंगे, बाघ शब्द का अर्थ भक्ति इति बाघ, व्युत्पत्ति जाएगी भक्ति माने बोलता है, कर्ता कारक में कर दिया वज्रातु से क्विप प्रत्यय, तो आत्मा भवेद बाघ, आत्मा भवेद बाघ शब्द का अर्थ आत्मा हो जाता है उस काल में, भक्ति इति बाघ यही विग्रह है, बोलता है इसलिए बाघ कहते हैं, तो कर्ता कारक में भी कोई प्रत्यय है तो वहां बाघ का अर्थ हो जाएगा आत्मा। ह्युच्यते बाघ इति ध्वनि, वज्रातु से कर्म में प्रत्यय करेंगे तो उच्यते बन जाएगा, वज्रातु में संप्रसारण हो जाएगा उच्यते बन जाएगा, उच्यते इति बाघ ऐसा करेंगे विग्रह कर्म में करेंगे तो वक्तव्य जो विषय होगा उसको बाक कहा जाएगा, उच्यते इति बाक, भक्ति बोला था कर्ता हो गया बाक का अर्थ, कोई प्रत्यय वही है, वही कोई प्रत्यय को कर्म कारक में करेंगे तो बन जाएगा ध्वनि को बोले के बाक, किसको बोलेंगे जो उच्चारण होते ध्वनि शब्द वो विषय है, वो उच्यते बाक भव्य ध्वनि, उच्यते जब बोलेंगे तो बाक का अर्थ ध्वनि हो जाएगा, बाक शब्द का दो अर्थ हो गया। तीसरा तथा उच्यते अनया, इसके द्वारा उच्चारण होता है, ऐसा करेंगे तो बाघ का अर्थ क्या हो जाएगा बाघ इंद्रिय, उच्यते अनया इसके द्वारा उच्यते कहा जाता है बोला जाता है, ऐसे बोलेंगे तो बाघ इंद्रिय हो जाएगा, माने बाघ शब्द का अर्थ तीन हो गया, आत्मा हो जाएगा कर्ता कारक में करेंगे और कर्म करेंगे तो ध्वनि हो जाएगी विषय हो जाएगा, और माने करण कारक में करेंगे उच्यते अनया इसके द्वारा कहेंगे तो बाघ इंद्रिय हो जाएगी, सभी इंद्रियों में ऐसा लगाना आपको, माने एक कर्ता में प्रत्यय करना, एक कर्म में करना, एक करण में करना, ऐसा बोलते हैं। तथा बाघ उदाहरण कर्णम बाघ उदाहरण कर्ण हो जाएगा बाघ उसमें। पश्यन चक्षु इसी प्रकार पश्यन चक्षु जब देखता है बोलेंगे तो चक्षु चक्षु का दृष्टा दृष्टा हो जाएगा ठीक है। और दृश्यते बोलेंगे दृश्यते कर्म में कर देंगे तो बन जाएगा दर्शन का विषय रूप आदि दर्शन का विषय रूप आदि हो जाएगा। और दृश्यते अनया ऐसा करेंगे कर्ण का आरंभ करेंगे तो बन जाएगा चक्षु बन जाएगा कर्ण बन जाएगा यही है। इसी प्रकार दृष्ट आदि हो गया श्रृणोन श्रोत्रम भी ऐसे बोलना समझना माने जब श्रोति इति श्रोत्रम ऐसा करेंगे क्या करेंगे श्रृणोति तो बन जाएगा श्रोता आत्मा बन जाएगा आत्मा हो जाएगा श्रृणोति इति श्रोत्रम श्रुधाति से ट्रन प्रत्यय करे श्रोत्र बनाया हुआ है तो श्रोत्र का कर्ता कारक में ट्रन है तो आत्मा हो जाएगा श्रोत्र शब्द का अर्थ श्रोत्र का अर्थ श्रोता ऐसा बनेगा। और कर्म का आरंभ करेंगे श्रूयते इति श्रोत्रम सब जो सुना जाता है शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा शब्द उसको श्रोत्र कहा जाएगा कर्म में करने पर। और सुनने के जो साधन में ले जाएंगे श्रूयते अनया इसके द्वारा सुना जाता है किसके द्वारा सुना जाता है श्रोत्र इंद्रिय से इंद्रिय हो जाएगी श्रोत्र शब्द का अर्थ तीन हो जाएगा यही कहा। त्रिधा त्रिधा व्यवच्छिन्नम प्रत्येक का तीन तीन व्यवच्छेद भेद है प्रत्येक इंद्रियों में माने प्रत्यय भिन्न भिन्न करके प्रत्यय एक ही है किंतु उसके विग्रह अलग अलग करके कर्ता कारक कर्मकारक करण कारक तीन प्रकार करके तीन तीन हो जाते हैं श्रोत्रादि का अर्थ तीन त्रिधा त्रिधा व्यवच्छिन्नम एवं सर्वत्र लक्ष्य इस प्रकार सर्वत्र लक्षित करना सभी इंद्रियों में लक्षित करना सबका तीन दिन बन जाएगा ऐसा। अब विषय बताते हैं एक एक का एक एक विषय होता है चक्षु का विषय एक ही एक है आलोचन का देखना श्रोत्र का विषय एक ही होता है क्या सुनना तो इंद्रिय का विषय छूना स्पर्श करना आदि आदि ठीक है। चक्षुर आलोचना यही वह चक्षु केवल देखने के लिए है और काम नहीं कर सकती है श्रोत्र सुनने के लिए है और काम नहीं कर सकती इत्यादि एक एक इंद्रिय एक एक काम ही करते हैं दूसरे काम नहीं कर सकते ज्ञान इंद्रिय ऐसे है। संशयम कुरुते मन और मन क्या काम करता है तो संशय करता है और संकल्प करता है मन संशय संकल्प और बुद्धि अध्यवसानाय बुद्धि निश्चय करने के लिए होती है उसका एक ही विषय होता है निश्चय करना साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते और जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में जान आती थी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ उसको साक्षी कहा जाता है। ये वार्तिक इसका टीका से फिर देखेंगे समय हो चुका है यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति।